tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia. Już minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Płaca minimalna w górę może oznaczać droższe usługi. Policja z Rumi na Pomorzu szuka sprawcy tragicznego wypadku. Podróże do kilku krajów na nowych zasadach. Do Tunezji nie wystarczy już dowód. Początek roku dla części pracowników oznacza wzrost płac. Od dziś minimalne wynagrodzenie rośnie z 4300 do 4666 zł brutto. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek prognozuje, że wzrost płacy minimalnej najbardziej wpłynie na wynagrodzenia osób świadczących usługi. Oznacza to też podwyżki cen w tym sektorze. Te usługi to najczęściej usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, hydrauliczne. No, wszędzie tam, gdzie nie da się podnieść wraz ze wzrostem płacy minimalnej tempa pracy, czy robić więcej pracy w tym samym czasie przy tej wyższej płacy. Także szeroko rozumiany sektor usług to będzie ten sektor, gdzie tych podwyżek cen możemy się spodziewać. A zdaniem ekonomistki w 2025 spadnie tempo wzrostu płac. Policjanci szukają kierowcy, który w Rumi około północy śmiertelnie potrącił stojącego na jezdni 25-latka i uciekł. Do tragedii doszło przy ulicy Sobieskiego. Pomorscy funkcjonariusze ustalają dane sprawcy. Obecnie policjanci realizują czynności, które zmierzają do ustalenia, wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia tożsamości kierowcy. Policjanci oczywiście sprawdzają i zabezpieczają zapisy z kamer monitoringu, weryfikują zdobyte już w tej sprawie informacje. Docierają też do świadków tego zdarzenia. Relacjonowała rzeczniczka pomorskiej policji Karina Kamińska. Funkcjonariusze apelują do świadków o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji. W Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych samochód wjechał w tłum osób świętujących Nowy Rok. Zginęło 10 osób, rannych zostało około 30. Doszło też do strzelaniny. Liczba ofiar może wzrosnąć. Silny wiatr niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia. Drugiego stopnia obowiązują na północnym zachodzie, szczególnie na wybrzeżu, a także w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów, informuje synoptyczka Anna Gryczman. Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się na wybrzeżu. Tam prędkość porywów może dochodzić do około 100 km na godzinę. Silnie będzie wiało także w Sudetach oraz w Karpatach, szczególnie na Podhalu. Tam porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze wystawionych ostrzeżeń ta prędkość będzie nieco niższa, od 75 do 80 km na godzinę. Alerty w całym kraju obowiązują do jutrzejszego ranka, na północnym zachodzie do jutra do południa, a w obszarach podgórskich najdłużej, bo do jutra do 15. Za godzinę skoczkowie tradycyjnie rozpoczną Nowy Rok konkursem turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Do zawodów Polacy awansowali w komplecie. Najbliższy, najlepszy w kwalifikacjach był Paweł Wąsek, który na razie zajmuje w turnieju 10. miejsce, a tego życzy sobie w Nowym Roku. Na pewno rozwijać się dalej jako zawodnik, żebym po prostu zaczął lepiej ten rok niż poprzedni i żeby zdrowie dopisywało, żeby nie nadarzyła się żadna kontuzja i resztę sobie jakieś poradzę. Aleksander Zniszczoł w kwalifikacjach spisał się nieco słabiej, ale jak przyznaje, to właśnie z tym konkursem wiąże duże nadzieje. Mój sezon się zaczyna tutaj. Od tych skoczni mam dobre wspomnienia. Dla mnie ten początek był najlepszy w mojej karierze, a teraz musi być lepszy niż rok temu. Konkurs w GAPA to drugi przystanek turnieju czterech skoczni, w którym dominują Austriacy. Liderem jest Stefan Kraft. Rumunia i Bułgaria w pełni wchodzą do strefy Schengen. Izrael wprowadza dodatkowe zasady wjazdu, a na wyjazd do Tunezji nie wystarczy już dowód osobisty. Od dziś obowiązują nowe zasady podróżowania do kilku krajów. Do Tunezji nie potrzeba paszportu. To już nieaktualne. Od dziś, by wjechać do Tunezji, konieczny będzie paszport z minimalną ważnością 3 miesięcy od planowanej daty opuszczenia tego kraju. A w przypadku wyjazdów do Izraela trzeba pamiętać o uzyskaniu elektronicznej zgody na wjazd ETA i L. Podróżując w dalsze zakątki świata, warto zaufać wiarygodnym turoperatorom, przypomina Katarzyna Turosieńska z zarządu Polskiej Izby Turystyki. Czyli takich podmiotów, które dają

Everything, yeah, everything that you do. Keep me addicted to you. To jeden z singli, które zapowiada płytę The Human Fear. Przyszły piątek, czyli 10 stycznia, dostaniemy tę płytę w całości, a dzień wcześniej, 9 stycznia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, posłuchamy tej płyty przedpremierowo i dziś rozpoczynamy zapraszanie także Państwa na to wydarzenie. Jak zawsze, mamy pewną pulę miejsc, którą chętnie zagospodarujemy na zaproszenia dla słuchaczy Trójki. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę w przyszły czwartek, 9 stycznia, przedpremierowo posłuchać wspólnie z nami płyty The Human Fear, czyli kolejnej już w dorobku Franz Ferdinand. No i będą oczywiście do zdobycia pewne gadżety. Być może nawet jakiś winyl się znajdzie, jeden wyjątkowy. Kto wie, będziemy na pewno jeszcze o tym przypominać. Tymczasem zachęcam raz jeszcze do pisania. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać do 15. Będę zapraszał na nasz przedpremierowy odsłuch płyty Franz Ferdinand. A tymczasem jedna z najważniejszych, wydaje mi się, polskich grup balansujących pomiędzy trochę jazzem, trochę popem, trochę hip-hopem. W tym roku będzie świętowała 25-lecie swojej pierwszej płyty, Polepione dźwięki. I z tej okazji mamy trochę powrót do przeszłości na płycie kolejnej, która również w tym roku się ukaże. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny,

how you make me smile. I'm scared of living on how good I am. How you make me smile. To kolejna zapowiedź płyty, która tym razem nie w styczniu, a w lutym się ukaże. 28 lutego to jest data premiery albumu Temporary, czyli nowego w dorobku Everything is Recorded. A w tym singlu, czyli Losing You razem z Everything is Recorded, Ja Wobble, Laura Grooves, także Sampha i Yas Ahmed. Fenomenalny skład, który jak zwykle dowiózł i na pewno jeszcze będziemy do nich powracać. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Nie tylko w sprawie odsłuchu przedpremierowego płyty Franz Ferdinand. Chętnie porozmawiam także z Państwem na temat tych płyt ulubionych z roku 2024, no bo przecież czas podsumowań się jeszcze nie skończył. No ale o przewidywaniach również możemy powiedzieć parę słów. Przewidywaniach na rok 2025, no a według wszelkich przewidywań będzie to kolejny fenomenalny rok dla zespołu Fontaine's DC. I teraz kilka pieczeni na jednym ogniu postaramy się upiec, no bo Fontaine's DC to jedna sprawa. Druga rzecz to przecież ich wokalista, który również już ma na swoim koncie solową płytę, ale też pojawia się gościnnie w najróżniejszych utworach różnych artystów innych, irlandzkich, nieirlandzkich. Grian Shatten się ten jegomość nazywa. I o nim chyba też będzie głośno. A tutaj w utworze Better Way to Live razem z zespołem Kneecap, również irlandzkim, ale z tej drugiej Irlandii, czyli Belfast łączy się tutaj z Dublinem. No a Kneecap wystąpi na Offie w tym roku. On a knee, fell a thunder in his magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel it go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We your reef, a jury, tackle him, a rut. Marvy Lamb, white Oggums, a new. We hustle a fox, so I stroll and draw. And fall so well, a four-digit code. What do you know, it's my car. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, third deuce, a chair, a mark, one push. My narrow barker, be it while you strapping you. So mowgli pop. And then we both jump down and do your class handstand. Like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be hugging and V-shaw. Mark a G-shaw, I'm on the upside of the seesaw. On a knee, fell a thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel it go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man, never so when yan and she stop. I was seen nagwa. Much but your mogli bab. Karima ray bound. Durant all the bag. I'm a chat and never come along. Rota and time will go and on. Tan seal show by rogar is that a karima gun. Ura dama on. Yashiri yet the chongiri. Elu ahan second. Dara shag said. Dota bag or waffle text. Makahi to two hand a crow on tossy. A wide row. Ura spickle curd. Hand a coney money. Hand a nice lacony. Janka be rajig like stalkies. Five fear of blast. All the nimmy and them. On a knee, fell a thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel it go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me, I'll stick on. Kaida clicking in Arja, or Warner Dunn. Take him sick of willing steel drum. It's John to her run. But we got one chance, and then it's done. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk and all not go nice guest ya. It's great, get dangin' go willing seal short, did ya? On a knee, fell a thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away, every time I try, grab it. On a knee, fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel it go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łuk. okiem na 2 metry cię ulicą mija. Wszystko jedno, póki może biec. Zakazany owoc, czy też wszystko jedno w zasadzie, bo to jest tytuł tego utworu, ale zakazany owoc to pierwsze słowa, które w nim padają. Katia pięknie połączyła się z Nika Pigrianem Shatanem. Zostało to docenione. Aga, widzisz, ludzie słyszą to, co tutaj się czasami wykonuje. Katia też zapowiada nową płytę. Wcześniej mieliśmy singiel Listopad, zupełnie w innym tonie utrzymany. Można powiedzieć, że bardzo smutny. Tutaj natomiast zupełnie inna twarz Kati, tak jak obiecywała, bo spotkaliśmy się kilka miesięcy temu, żeby porozmawiać o tym, co szykuje na nową płytę. Obiecała, że będą także elementy funkowe. No i to chyba właśnie jest to. Wszystko jedno, to jeden z nowych singli Kati, która w tym roku, poza tym, że będzie koncertowała na pewno intensywnie, także nową płytą się z nami podzieli. A ta artystka jest związana z pewnym ogłoszeniem festiwalowym, bo w roku 2025 odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Bittersweet. Będzie to w sierpniu, a jedną z artystek, które wystąpią wówczas w Poznaniu, będzie ona. Hi, I'm Ella Eyre and you are listening to Radio Trójka. Chase the cash, walk alone.

to już Circa Waves z zapowiedzią płyty, która już niebawem się ukaże, ale kończąc wątek Tylera, to będzie maj. 10 dzień maja i w Krakowie na Tauron Arenie wystąpi ten artysta prosto z USA, bo w USA także sporo koncertów wcześniej zagra, bardzo długiej trasie planowanej na ten rok. No i oczywiście pojawi się też na wielu, wielu koncertach w Europie. Będzie w Niemczech, będzie w Szwajcarii, będzie we Włoszech, we Francji, w Danii, w Czechach i tak dalej, i tak dalej. Na pewno też powróci do Wielkiej Brytanii, gdzie również wiele koncertów planuje, a później wyląduje ponownie w Stanach Zjednoczonych, żeby dokończyć rok tam. No i w Kanadzie też kilka koncertów się wydarzy. A teraz Południowa Afryka i Alice Phoebe Lou, która również zapowiada płytę na ten rok. When you finally arrived at the party on Saturday night, I had been waiting in anticipation, so could you excuse my weird vibe? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. obfitował będzie w nowe płyty 31 dzień stycznia. Poza tym, że Circa Waves, których już dziś słuchaliśmy, z nową płytą powrócą, Death and Love Part 1, to także Manic Street Preachers Critical Thinking. To płyta, która ukaże się właśnie 31 stycznia tego roku, ale też Eric Clapton wtedy nas poczęstuje czymś nowym. Iggy Pop powróci na festiwal Montreux Jazz Festival 2023, bo zarejestrowany został właśnie wtedy ten koncert, który opublikowany zostanie 31 stycznia i o tych płytach na pewno jeszcze będziemy nieraz opowiadać. Podobnie jak o tej, Victoria Canal. Muszę przyznać, że odkryłem ją dopiero w tym roku. To jest moje duże niedopatrzenie. Fenomenalna artystka, bardzo kreatywna, o niezwykłej wyobraźni muzycznej. 15%. Drunk on the power of making them laugh. Blacked out and knocked out this evening. Slowly it dawns at my pain in the ass. Is everyone happy I'm leaving? Blind spots all over. Sporo będzie koncertowała w tym roku Victoria Canal. Niestety nie u nas, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii pokoncertuje, ale myślę, że w pewnym momencie do nas również przyjedzie. 17 stycznia ukaże się jej nowa płyta, którą zapowiada m.in. właśnie to nagranie. A to również zapowiedź nadchodzącej płyty God Gets You Back i Mogwai. Thank you. kolejna styczniowa premiera, tym razem 24 dzień stycznia i do tego dnia jeszcze powrócimy, bo to nie jedyna płyta, która się wtedy ukaże. Mogwai, The Bad Fire, to jest ta zapowiedź, o której mówimy. I o więcej o muzyce, więcej o zapowiedziach na 2025 rok, nie tylko płytowych, ale też koncertowych, festiwalowych, powiemy już za chwilę, bo do 15 wspólnie będziemy muzyki słuchać i rozmawiać o tym, co wydarzy się w roku 2025, bo ta audycja pod hasłem to będzie rok w muzyce, akurat w tym przypadku. W roku 2024 chyba jednym z największych wydarzeń muzycznych w koncertowych były koncerty właśnie Taylor Swift. No to będziemy mieć trochę powtórkę z rozrywki w tym roku, no bo wystąpił u nas w czerwcu sama Billie Eilish. Za chwilę serwis Trójki, słyszymy się po 14. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. No są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk i kupione. A weź mi jeszcze smartwatcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z